आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो धीरज के साथ सहते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो धीरज के साथ सहते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। हथियार धारण करके युद्ध करो योद्धा बन के, आत्मिक हथियार धारण करके युद्ध करो योद्धा बन के। तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार, तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार, जय पाओगे आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए, सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, धार्मिकता की झीलम पवन के आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। जीवन को यीशु के लिए बलिदान हुए, याद करो उन जीवन को यीशु के लिए बलिदान हुए। पाओगे तुम जीवन के मुकुट को, पाओगे तुम जीवन के मुकुट को, स्वर्ग में जो तुम दाखिल हुए। आगे बढ़ो मेरे पियो, क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ो मेरे पियो, क्रूस उठाते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए। आगे बढ़ो मेरे पे।